dłuższego czasu. Prosimy o ostrożną jazdę w tamtym miejscu. Nie ma natomiast już żadnych kłopotów i utrudnień na drodze krajowej nr 71 w miejscowości Porszewice na odcinku Pabianice-Konstantynów-Łódzki, gdzie samochód osobowy uderzył w drzewo. W związku z tym wypadkiem aż 3 osoby zostały ranne. Przypominam nasz numer do radionawigatora 22 5 3 2 0. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radio Nawigator Trójki. 16 na zegarze, mamy niedzielę, 18 stycznia. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Z jednej strony ofensywa separatystów, z drugiej Kijów znów przejmuje kontrolę nad lotniskiem w Doniecku. Na wschodzie Ukrainy dziś dzień ostrych walk. Dobra informacja z Zakopanego. Kamil Stoch wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. A w serwisie też poznański port Ławica. Ponad 3 godziny siedzieliśmy w samym samolocie. Mgła już nieco opadła i lotnisko znów pracuje, ale wielu pasażerów wciąż ma kłopoty. A na początek najnowsze informacje ze wschodniej Ukrainy. Kijów twierdzi, że armia odbiła z rąk separatystów niemal całe lotnisko w Doniecku. Ofensywa ruszyła rano. Jaka jest sytuacja teraz? O tym Piotr Pogorzelski. Rzecznik ukraińskiej armii Andriy Łysenko powiedział, że w wyniku operacji terytorium w pobliżu lotniska jest znowu w rękach Ukraińców, czyli jak podkreślił, sytuacja wróciła do stanu poprzedniego. Jego zdaniem oznacza to, że ukraińska armia nie naruszyła porozumień z Mińska. Ofensywa ukraińskiego wojska na tereny w pobliżu donieckiego lotniska rozpoczęła się przed południem. Doradca prezydenta Jurij Biriukow twierdzi, że armia otrzymała rozkaz ostrzeliwania bojówkarzy w jednym z sektorów przyległych do lotniska. Mieszkańcy miejscowości Piaski koło portu lotniczego i obecni tam dziennikarze, w tym współpracownik Polskiego Radia Paweł Pieniążek, twierdzą, że wcześniej nigdy nie było aż tak zmasowanego ataku sił prorosyjskich. Nastąpił on w odpowiedzi na ukraińską ofensywę. W ciągu ostatniej doby na wschodzie zginęło 4 ukraińskich żołnierzy, 32 zostało rannych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Teraz krótka informacja ze sportu. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, a trzecie Niemiec Severin Freund. Po 17 na naszej antenie trzecia strona medalu. To będą 2 godziny ze sportem w Trójce. Resort edukacji daje rodzicom i nauczycielom więcej czasu i jeszcze do wtorku czeka na opinię na temat pierwszej części rządowego podręcznika do drugiej klasy. Konsultacje wydłużono o tydzień, bo uwag do książki było tak niewiele, że to aż trochę niepokojące, mówi minister Joanna Kluzik-Rostkowska. Przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy bardzo wiele opinii na temat naszych propozycji i te opinie bardzo pomagają nam w przygotowaniu ostatecznej wersji podręcznika. Co prawda ponad 40 tysięcy osób weszło i ten nasz podręcznik obejrzało, ale opinii było znacznie mniej niż przy okazji pierwszej klasy. Uznaliśmy, że ten urlop świąteczny może nie sprzyjał temu, żeby przyglądać się podręcznikowi do klasy drugiej. Podręcznik dla pierwszaków podzielony był na 4 części. W drugiej klasie książek będzie 8, a projekt podręcznika można obejrzeć na stronie www.naszaszkołamengov.pl. Kłopoty setek pasażerów na poznańskim lotnisku Ławica. Gęsta mgła od rana poważnie utrudnia starty i lądowania. Ponad 3 godziny zamknięci w maszynie pasażerowie czekali rano na wylot do Londynu. Nie doczekali się, lot ostatecznie odwołano. Pierwszy samolot wystartował z lotniska dopiero około 14. O problemach z wylotami i przylotami z Poznania Adam Michalkiewicz. Pasażerowie lecący do Londynu zostali wpuszczeni do samolotu. Pilot miał nadzieję, że wystartuje. Ludzie czekali w zamkniętej maszynie ponad 3 godziny. Były osoby, które bardzo się tam buntowały, krzyczały, wyzywały w samolocie. Było dość gorąco, stewardessy starały się otwierać drzwi, żeby tam jakiś przeciąg zrobić. No, mało miejsca, dużo ludzi, naturalna sytuacja. Ponad 3 godziny siedzieliśmy w samym samolocie. Na pokładzie były małe dzieci. To ja już mam taką drugą sytuację, wtedy też czekałam godzinę. Wtedy też odwołano? Też odwołano. Czyli pech. No. Niedzielne loty z Oslo i Bristolu skierowano do Wrocławia. Maszyna z Kopenhagi wylądowała w Warszawie. Na lotnisko w Poznaniu przyjeżdżali kolejni podróżni i nie wiedzieli, czy wylecą. A widzi pani mgłę? No widzę właśnie. Poranny Londyn odwołany. Ojej. Myśli pani, że uda się wylecieć? Mam nadzieję. Zobaczymy. Przez mgłę w Poznaniu wielu Polaków pracujących na co dzień za granicą nie pójdzie w poniedziałek normalnie do pracy. A synoptycy ostrzegają, że w Poznaniu problemy z mgłą mogą być jeszcze w nocy i jutro rano. Tłumy pojawiły się na dworcu Kraków Główny. To tam od dziś do 1 lutego można oglądać wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów, czyli zdjęcia z naszego radiowego kalendarza inspirowane obrazami najsłynniejszych malarzy. Nasza reporterka Iza Woźniak sprawdzała, czy 99 trójkowych dziennikarzy, którzy w kalendarzu wystąpili w niecodziennych sytuacjach, da się łatwo rozpoznać na zdjęciach.

co oznacza, że nieuchronnie powinniśmy też odliczać dni do naszego Siesta Festiwalu, piątego już trójkowego Siesta Festiwalu w Gdańsku. To jest nadzwyczajny czas. Mówię o tym, że w tym roku już w styczniu właściwie prawie wszystko wiemy. Mało tego, zazwyczaj ja w lutym Państwu opowiadałem, no, że właśnie może niebawem będą bilety, a tymczasem mogę powiedzieć, że wciąż jeszcze są jeszcze jakieś bilety, ale tak naprawdę już ostatnie na te trzy koncerty, które przynajmniej zwiastowaliśmy do tej pory. Przypominam, że na każdym Siesta Festiwalu tych głównych postaci jest pięć. Słowem oznacza to, że jeszcze dwóch lub dwojga artystów nie znamy. No i dzisiaj nie poznamy, dzisiaj cieszmy się tą muzyką, która już jest nam jakoś bliska. Przypomnę, na piątym Siesta Festiwalu Paulo Flores, Neuza i Charlotte Dipanda. Neuza niech zacznie dzisiaj drugą odsłonę Siesty. O céu abri, vem contabu, minha segredo com franqueza, já pra eu ir e te encanto, terra de morna, ma morena, fogo cobrava está ligado. De amizade, se algum dia se afastar, ele tá trazendo saudade teu. Fogo cobrava está ligado no laço de amizade. Se algum dia se afastar, ele tá trazendo saudade teu. O céu abri, vem contabu, minha segredo com franqueza, já pra eu ir. Terra de morna, ma morena, fogo cobrava está ligado no laço de amizade. Se algum dia se afastar, ele tá trazendo saudade teu. Fogo com brava está ligado no laço de amizade. Se algum dia se afastar, ele tá trazendo saudade teu. Amizade, pastel. Él t'a tracé Sodariceu. Fogo cobrava está ligado no laço de amizade. Se algum dia se afastar, ele tá trazendo saudade de eu. Neuza na piątym Siesta Festiwalu 25 kwietnia w sobotę. Co dla tych wszystkich spośród Państwa, którzy zawsze w Gdańsku tak bardzo tęsknią za muzyką kaboverdyjską i wspominają, jak to było, kiedy na naszej scenie gościł Tito Parisz, albo Mar Andrade, albo Sara Tavares, albo kto tam jeszcze był, Nancy Vieira, Lura. Tym razem Neuza, absolutnie boskie dziewczę, które ma za sobą na razie tylko jedną płytę, ale uważam, że kapitalnie się zapowiadającą. I cóż, fakt, że Neuza na pierwszy rzut oka przypomina Josephine Baker, nie sprawia zwłaszcza mężczyznom jakiejś wielkiej przyjemności. Słowem, z całego serca audiowizualnie ten koncert polecam, a dzień wcześniej na otwarcie festiwalu także, podobnie jak Neuza, po raz pierwszy w Polsce nasz mistrz semby z Angolii Paolo Flores. Que papá me ensinou. Papá dizia: filho, não tenha medo, nem tenha pressa. Esqueça o amado, nem sequer se interessa. Quando as pessoas que estão do teu lado te puserem em causa ou te julgarem por teus pecados, na vida, a vida. E quando mais tarde cresci que papá me ensinara, papá dizia: filho da canção, ouve bem a letra, amo teu irmão. Filho da nação, só não esperes nada, quanta ingratidão na cara do homem, filho da razão. Filho, pai, irmão, na vida, a vida. Hoje no governo já nem vem o teto, papá, mugila, jimbirila, papá, olodila. Hoje no governo já nem vem o teto, mugila, jimbirila, papá. Amo minguito e só acredito quando me chamam. Nem sequer se proclamam novas virtudes ao cidadão. Assim eu vou indo com um furo no bolso, uma voz e um violão, fazendo vida. Açúcar, vai caber da passada, escrevendo no céu, riscando no céu. Da vida, Tak, to jest jeden z tych artystów, przy których bardzo ciężko jest w Filharmonii na Łowiance, tam gdzie zazwyczaj się te nasze trójkowe festiwale siestowe odbywają. Bardzo ciężko jest usiedzieć w krzesłach. Mieliśmy parę takich koncertów, pamiętają państwo, zwłaszcza chyba Angeli Kidjo, ale nie, no właściwie wszystkie te dziewczyny z Cabo Verde tak samo. Ciężko usiedzieć, ciężko, ale są też koncerty, na których usiedzieć właściwie nie można, gdyż wyciągamy z wnętrza ławy. I tak się od jakiegoś czasu zdarza zawsze nocą ostatniego dnia festiwalu, kiedy mamy koncert, tę noc afrykańską w klubie Parlament. I tym razem pojawi się także po raz pierwszy w Polsce z Kamerunu Charlotte Dipanda. Taki zrelaksowany, czuły pląs nocą w klubie Parlament 26 kwietnia w Gdańsku na koniec naszego piątego trójkowego siesta festiwalu. Charlotte Dipanda z Kamerunu dzień wcześniej na głównej scenie z Cabo Verde Neuza, a na początek także na głównej scenie Paulo Flores z Angolii. Mamy dla państwa już, czy może powinienem powiedzieć jeszcze wciąż, bilety na te koncerty. Natomiast oczywiście wciąż pewnie niektórzy siestowicze, bywalcy festiwalu, zastanawiają się, co też mianowicie zdarzy się podczas nocy Fado. No i wreszcie, kto wystąpi na głównej scenie w niedzielę 26 kwietnia. No więc umówmy się, że o nocach Fado to może ja powiem za tydzień, a o niedzieli 26 kwietnia na głównej scenie Filharmonii, powiem za 2 tygodnie. Okej, okay, możemy tak się zgodzić. A teraz już w sieście Khaled, czyli Rai z Algierii, ale w rytmie reggae. وحشي يطوب لمويا دي حالة المليون كي غادي نقولوا يا ليلي اصبح نسلم وحشي يطوب لمويا واللي البارك ويراكي رايحة ما قلت عيب ما قلت كلمة طايحة واللي البارك هدي زعفة وفايتة يسكن نزعفة كي تقولي انت مولا خيمة واللي تترونجي ويا ليلي شارعوا لي في الغيبي وقالوا بومضي ويا من بعد ما كنت مولا خيمة واللي تترونجي ويا ليلي وشارعوا لي في الغيبي وقالوا بومضي ويا واللي انضرب ويراكي رايحة ما كنت عيب ما قلت كلمة طايحة هو اللي انضرب كان يزعفة Khaled z Algierii. Nie Khaled nam otworzy dzisiaj w sieście taki tryptyk arabski. I może czas już chyba najwyższy, żebyśmy w sieście sięgnęli po muzykę z Syrii. I ja nie sądzę, że ten zespół wciąż jeszcze gra. No, kto wie, może spotykają się gdzieś potajemnie, żeby ocalić tradycyjną muzykę syryjską. To mianowicie jest zespół z miasta Aleppo, który, o ile wiem, już właściwie nieomal nie istnieje, tak jak wiele innych miast syryjskich, ale w odległych latach to był bardzo popularny zespół ludowy w tamtych okolicach. Nazywa się Salatin El Tarab Orchestra i taki drobiazg muzyczny. Thank you. Salat in El Tarab, orkiestra z Aleppo w Syrii. I na koniec tego pospiesznego tryptyku arabskiego jeszcze taki drobiazg z miejsca, do którego pewnie państwo się jeżdżą plażować, co wszelako nie znaczy, że znajdują państwo czas na słuchanie muzyki. No ale od czegoż jest siesta? Z Agadiru w Marokko, Mayotte. يا حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مصهر عيني بنهاري وليلي يا حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مصهر عيني بنهاري وليلي والقهوة يا معلمة على عيني يا معلمة حبايبنا يا معلمة على رأسي يا معلمة والشيشة يا معلمة ونعيش بأحلى جنة ويلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا القهوة يا معلمة على عيني يا معلمة حبايبنا يا معلمة على راسي يا معلمة وميودي يا معلمة ونعيش بأحلى جنة يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة يلا يلا يلا ويلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ويلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا We'll be right back. Tamayori z Maroka i jego rozszalałe darabuki. Trochę może na zbyt wiele pozwoliłem w swojej wyobraźni, bo jakoś stanęły mi przed oczami siestowe słuchaczki wykonujące do tej muzyki taniec brzucha, gdyż no, w rzeczy samej czemu ta twórczość głównie służy w okolicach Agadiru, jak mniemam. A my dzisiaj już właściwie mamy czas na ostatnią podróż, więc wykonajmy ją właśnie z Maroka, śladami dawnych arabskich zdobywców, którzy jak ruszyli na tereny Półwyspu Iberyjskiego, tak zostali tam, w co dzisiaj trudno jest uwierzyć z naszej czasowej perspektywy, 500 lat. I oczywiście na początku sporo było wyrzynania, ale potem, i może w tym jakaś jest dla nas pociecha, ten kalifat był miejscem wyjątkowo szczęśliwym i przede wszystkim bardzo tolerancyjnym, gdzie chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie obok siebie żyli, pracowali, dyskutowali, czytali książki, nikt sobie nawzajem nie przeszkadzał. I te wspomnienia po Maurach w Hiszpanii dzisiaj są łatwe do przywołania dzięki tym zupełnie nieprawdopodobnym budowlom chociażby, jakie zostawili. Wielu kompozytorów hiszpańskich się tym do dzisiaj inspiruje, jak choćby, no to już nie dzisiaj, ale gdzieś na przełomie wieku XIX-XX, słynny Francisco Tárrega, wielki rewolucjonista gitary, jego chociażby słynne wspomnienie z Alhambry. Ale o tym może się rzadziej pamięta, choć wszyscy pilni uczniowie gitary klasycznej na pewno to grają w trzeciej czy piątej klasie, ale Francisco Tárrega, Hiszpan, zafascynowany pozostałościami kultury arabskiej, napisał też taki drobiazg zatytułowany Kaprys Arabski. Chciałbym, żeby teraz przypomniał ten utwór Miloš Karadaglić z Montenegro. Thank you. Kaprys arabski Francisco Taregi grał Miloš Karadaglić. A my zostajemy w Hiszpanii, ale już odrzucamy te wpływy Maurów i sięgamy po tradycyjną hiszpańską pieśń, po koplę. I to jest pieśń, którą państwo Siestowicze znają świetnie z wykonania Bójki, ale my teraz uderzymy w trochę bardziej patetyczny ton. Placido Domingo. Lo brazo pa no matarla, cerra los ojos pa no llorar, de mi oserder y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vela. Que un día que mira, que un gacho que quiera, tus quereres pague, pague tus quereres con mala traición. Y ahora que tú serás, cuando la paz Arcillos míos que allí dejara cuando se fue, y aquella trenza de peregrino que el otro tiempo cortó para él. Cuando se marchaba, no intento mirarla, ni lanzó un quejido, ni le dijo adiós. Entornó la puerta y para no llamarla se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Gitana, tú serás. Placido Domingo. No, a my zabierzmy teraz tę tradycję do Meksyku. Jest z nami Rolando Villazón. marques las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda irremediable dolor. Relájate en tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Vete se vaya de mí, para que nunca amanezca. Se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Retén el tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Naszą ostatnią dzisiaj podróż po języku hiszpańskim i jego muzycznych peryferiach ruszmy z Meksyku na Kubę. To Mara Portuondo. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, czekam w Sieście jak zawsze za tydzień. Tymczasem. ¿Qué has hecho de nuestro dulce hogar? Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, y hasta la mata de jobo nos da muestras de tierra se ha marchado, y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. Yeah.

Poświęcimy to minutę na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. W niedzielę przed każdą pełną mamy dla Państwa garść informacji o tym, jak jeździ się po polskich drogach, a dzisiaj wygląda to całkiem nieźle. Nie ma większych utrudnień i wypadków. Bez problemu pojedziemy z Pabianic do Konstantynowa Łódzkiego, bo w miejscowości Porszewice usunięto już samochód, który rozbił się. Trzy osoby zostały ranne. Policja kierowała ruchem. Teraz nie ma tam już żadnych utrudnień. No i Generalna Dyrekcja